Faraye. Come come buyo sita oluwa fimi o faraye fimi o faraye oluwa sebi a ba wa fun igi ta de lori ti be fun igi ta ile du amu be bi a ba wa fun igi ta ge lori Jesu mo pepe o omiri oko mi oluwe ti tun jade omiri oko mi oluwe ti tun jade asiko ti to ọjọ́ gbani ṣe tèmi fún mi.